राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये संसार साक्षात ही भगवान का स्वरूप है। अरे विश्वास नहीं करोगे तो चतुर्भुज रूप से आने पर भी आप मान लो इसका पता नहीं है। वो चतुर्भुज रूप हो जाए, बंशी वाले के हो जाए, धनुष वाले के दर्शन हो जाए, तो ऐसा दर्शन चाहते हैं तो उसके लिए उत्कंठा की जरूरत है। प्रेम हो दर्शन की लालसा लगे और वह इतनी जोरदार लग जाए कि जिसमें नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात ये पांचों सुहाते नहीं, भोजन के भी रुचि ऐसी होती नहीं, जल के लिए भी सोने के लिए भी चैन नहीं पड़ता, ऐसे बेचैनी अगर पैदा हो जाए दर्शनों के लिए तो भगवान साक्षात दर्शन दे सकते हैं। जैसे भगवान सर्वोपरि है, उन्नत समोस्तभ्य भगवान के समान भी कोई नहीं है, तो भगवान से बढ़कर कौन होगा, तो सबसे भगवान बढ़कर है। तो इच्छाओं में आपकी इच्छाओं में सबसे बढ़कर भगवान की इच्छा हो जाए, दूध की सब इच्छाएं खत्म हो जाए, जीने की इच्छा भी न रहे, मान बढ़ाई सत्कार आदर भोग आदि की तो बात दूर रही, कोई इच्छा ना रहे, एक इच्छा हो जाए तो भगवान मिल जाए। क्योंकि जो वस्तु जैसी होती है उसके अनुरूप उसका मूल्य होता है। तो भगवान सर्वोपरि है तो उसकी इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए, लालसा, तो उस लालसा से भगवान मिलते हैं। एक बात याद आई है, उसमें आप ध्यान दें और लक्ष्य रखें, सावधान रहें तो बहुत विशेष लाभ होगा। आपके कुटुंब में जो सबके साथ संबंध है, वो संबंध लेने के लिए न हो, सेवा के लिए हो, इतना बदल दें। एक कोई बहन शरीर है, एक स्त्री शरीर है, कोई उसको बेटी कहते हैं, कोई उसको बहन कहते हैं, कोई उसको अपने स्त्री कहते हैं, कोई उसको माँ कहते हैं, कोई भी ताई काकी बड़ी माँ, जो कुछ नाम नारा नारा अलग अलग है, शास्त्र का पीहर का अलग अलग संबंध है। ये संबंध है, इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है। देखो भाई, नई बात हम कहां से लावे, पुरानी कहते बने, पुरानी होती नहीं है, आप शुरू कर दो तो निहाल हो जाओ, इसमें से संदेह नहीं। जिनका जो जो संबंध है उससे, जैसे लड़का है माँ से अपना सुख चाहता है, तो ये थोड़ा सा बदल गए कि आप सपूत से सपूत बेटा बन जाओ माँ के लिए, और माँ है वो पुत्र के लिए माँ बन जाओ, अपने लिए बेटा नहीं है, बेटे के लिए माँ हूँ। जितने संबंध आप गए हैं उसमें एक ये परिवर्तन कर दें, बदल गए, उनके सुख के लिए ही हमारा काम है। पति पत्नी हो तो पत्नी का भाव हो कि इनको आराम मिले, इनको सुख मिले, इनकी बात रहे, इसमें अपने को आहुति कर दे। और पति को चाहिए कि इसने अपने भाई माता पिता भतीजे आदि को छोड़ करके आई है, तो हमारा व्रत है कि हम कष्ट पावे, दुख पावे, कुछ भी हो, बट इसको सुख हो। संबंध सबके सब बंधन करने वाले हैं, वे ही संबंध आपको परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। थोड़ा सा बदल दें, अपने लिए मानते हैं ये गलती होती है, अपने को उनके लिए माने, सीधी बात है, सरल बात है। कब्जा करो, ये कब्जा आप नहीं कर सकते। कई लोग स्त्री को समझे कि मेरी है ऐसा मान करके उस पर कब्जा कर दे, सत्संग में भी नहीं जाने देंगे, हमारी मर्जी ऐसी करो कि मेरी स्त्री है, ये अन्याय होता है। उसके धर्म की इज्जत की रक्षा करो, ये बात तो आपके काम की है, पर कब्जा मत करो, अपने कब्जे में आ जाओ, उनके अपने लिए सेवा करने के लिए, ये अगर वृत्ति हो जाए, निहाल हो जाओ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जितने कुटुंब के संबंध है आपके, ऐसे साधुओं के साथ है, ब्राह्मणों के साथ है, और वर्णों के साथ है, सब ऐसा हो जाए, उनके सुख के लिए है, उनके आराम के लिए है, उनकी सेवा के लिए है, उनके आदर के लिए है, उनकी बढ़ाई के लिए है, ऐसा अपना संबंध रखे। आपके भाई हो तो भाई के साथ ऐसे, बहन हो तो बहन के साथ ही, माँ हो तो माँ के साथ ही, स्त्री हो तो स्त्री के साथ, पुत्र हो तो पुत्र के साथ, इनको सुख पहुंचे, उनको किसी तरह का दुख ना हो। अपने लेना हो तो उनके सुख के लिए ले, ये अगर आप बात मान लें, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई बाधा नहीं होगी। केवल भाव बदलने ला है, और इसमें बाधा नहीं होगी, व्यवहार भी ठीक तरह से चलेगा, और अपनी जो हालत है वो ही है, आप धनवान है कि निर्धन है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात रहेगी, सेवा करना है। हमें तो यत प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों से उनका पूजन करना है, ऐसे करने मनुष्य की सिद्धि हो जाती है। संबंध वालों से हम आशा रखते हैं, ये न रख करके और न्याय युक्त हो, हमारे अनुकूल मानो, हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारे में वो योग्यता अवसर हो, तो उनकी सेवा के लिए हम है, तो जहां घर में बैठे वहां परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसी ये चीज है। केवल उनको सुख पहुंचाना है, माँ को भी सुख पहुंचाना है, बहन को भी, भाई को भी, भतीजों को भी, भुजाई को भी, सबको सुख पहुंचाना है, सबकी सेवा करना है। संबंध हमारा संबंध, ये बंधन करने वाला संबंध है, ये बंद करने वाला न होकर मुक्ति देने वाला हो जाएगा। बड़ी सीधी सरल युक्ति है, ये सीधी बात है। स्वकर्मणा तुम अभ्यर्च्य, सब में परमात्मा परिपूर्ण है, हमारे को क्या करना है, हमारा जन जन के साथ में जो जो संबंध है वो संबंध केवल उनको सुख पहुंचाने के लिए ही है। रामायण में आया है कि सर्वस दान दीन सब काहू, और जो पास और राखन काहू, जो मिला उन्होंने रखा नहीं, सबने सर्वस्व दान दिया और जिनको मिला वो भी रखा नहीं, सर्वस्व दे दिया। तो क्या हुआ? है जैसा जैसा रह गया और कुछ नहीं हुआ। सबको सर्वस्व दान दे दिया तो दिया जिनको, अपना दान देना तो हो गया मुक्ति का कारण, चीज उतनी ही रही। जो पावा रखा नहीं था, जिसको पाया उस रखा नहीं, वही देते देते देते सबके पास में सब चीजें पहुंच गई। ऐसे घर में सबको सुख पहुंचाओ तो सभी सुखी हो जाएंगे, और अपने को सुख लो तो सभी दुखी हो जाएंगे। राज का काम है कि प्रजा को सुख पहुंचाना, प्रजा का काम है कि राजा को सुख पहुंचाना, साधु का काम है गृहस्थों को सुख पहुंचाना, गृहस्थों का है कि साधुओं को सुख पहुंचाना। ये बात आप समझे होंगे, सब जितने संबंध हमारे हैं उनको सुख पहुंचाने हैं। आप कृपा करके इसका अनुभव करो, अपने सुख की आशा न रखकर केवल उनको सुख पहुंचे, उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो, उनका आदर हो, उनकी प्रशंसा हो, उसको आराम हो, इसलिए करो तो आपको भगवान की याद आवेगी। इतनी विलक्षण बात है। और अपना सुख चाहोगे तो अपना सुख पूरा मिलेगा नहीं, और भगवान से विमुख हो जाओगे, इतना नुकसान होगा। उनसे सुख चाहोगे ना तो सुख मन चाह मिलेगा नहीं। जैसे एक कहावत है कि दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठगाए तो कौन ठग में आवे, आपस में तेज ज्यादा हमारा सुख हो जाए, उनके हुए थे हमारा सुख हो जाए, तो दो ठगा ठगाई नहीं हुई। सुख देना चाहो तो सबके सब सबको सुख दे सकते हैं, और सबको सुख हो जाएगा, सबके सब सुखी हो जाएंगे। अपने घर में से शुरू करो। कहते हम एक तो कर सकते हैं, दूसरे तो नहीं करते, मत करो। आप एक कर दो शुरू, जो साधन करना चाहते हो वो एक भाई एक बहन, आप अपना जो संबंध है उनको सुख पहुंचाना है, जो हमारे साथ मिले जुले उनको सुख पहुंचाना है, उनको आराम पहुंचाना है, उसका हित करना है, उसका आदर करना है। बालक हो छोटे तो उनका कैसे है उद्धार हो सुधार हो, कैसे पढ़ाई हो जाए, शासन भी करें तो करें केवल उनके हित के लिए। हित के लिए करने का बड़ा असर पड़ता है, हमने देखा है, आपने भी देखा ही होगा। सीधी बात है, छोरे छोरे आपस में लड़ते हैं और अगर मार देता है तो जा शिकायत करता है कि मेरे इसने मारा, और वही छोकरा पढ़ता है और भगत पर अध्यापक उसको पीटता है तो उतने छोरे ने इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितनी वो चोट पहुंचाता है, यार उसे आंसू आ जाते हैं, मैं शिकायत नहीं करता, जोर से रोता भी नहीं। उस पर भी ये असर है कि ये मारपीट करते मेरे लिए करते हैं, हित के लिए। छोरा आपस में लड़ते हैं तो उसके हित के लिए तो वही मारते हैं, वो मारते हैं इसको दुख देना है इस भाव से, इसको दुख देना है इस भाव से मार है वो बड़ी बुरी लगती है, थोड़ी सी मार भी बुरी लगती है। बिना मारे भी आप चलते रहो, ऐसा करो मैं इधर हो जाओ, उसको पीड़ा हो जाएगी, और प्रेम से है आप बैठे पास में ढक हो जाए सबसे, गया आपने कब्जा कर लिया, धक्का दे देखा तो राजी हो जाएगी दोनों, तो दोनों कितनी क्रिया और इतना मात्र कर दुखी हो जाएगी। हमारा भाव ठीक है उसे हटो, कहा आ गया बीच में तो उसे पीड़ा होगी, हटा दे जम गए देख ले बैठोगे, आप दूसरा कोई बैठेगा ही नहीं, कितना फर्क है बताओ। ऐसे अपने उद्धार करना है कि दूसरे तो स्वार्थी स्वार्थी है तो निहाल ही हो गए हम, तो सेवा लेने वाले हो गए। आज आज ये जमाना बहुत बढ़िया है, पहले जमाने में सेवा लेना चाहते नहीं थे, आज सेवा के लिए लालायक होते हैं, हमारी सेवा करे हमारी सेवा करे, ये तो बहुत बढ़िया जमाना आया है आज। सासू सेवा करो, बुआ की माँ बेटियों की सेवा करो, बेटों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अपने काम धंधा करो, खट करके परिश्रम करके। आप अपनी धारणा बनाओ भाई, अपना कल्याण करना हो ये सीधा है कि भगवान नहीं मिलते। मद्भाव सर्वभूतेषु, मेरा भाव सब भूतों प्राणियों, भगवान का भाव करके आप पूजन करो, भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए तो एक वृक्ष नीचे रसोई बनाई, रोटी बना करके और पैसे से घी लेने के लिए गए, इसमें कुत्ता रोटी देकर भागा। तो महाराज आपकी तो भोग लगाना था, आपकी तो भोग लगाना है महाराज, एक ही भगवान प्रकट हो गए। भगत को भगवान को प्रकट करना चाहते हो तो ऐसे हरेक के साथ ही बात करो। हमारे कुत्ता रोटी दे जाए तो लट लट गए, करोगे क्या, कुत्ते ने खा लिया, तुम्हारे काम की तो है नहीं, इसको तो सुख सुख से खाने दो बेचारे को। तो ये बात है, आग पर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही भलो, तो सब ईश्वर रूप है। मनोवाक काय वृत्ति लिखा है तो मन से भी उनका शुभ चिंतन करें, शरीर से दंडवत करें, सेवा करें और बर्ताव भी उनके साथ आदर का करें, पूज्य भाव से उनकी आदर का सत्कार पूर्व बर्ताव करें। भगवान मिले तो भगवान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ऐसा बर्ताव करो हृदय में भाव रख करके, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। नामदेव जी ले प्रकट हो गए, उन भाव था कि भगवान है, ये भगवान है। एक दिन जल्दी बावड़ी में स्नान करने के लिए गए तो वहां प्रेत रहता था, कोसा में हो लंबक चरम गिराओ लंबक नाथ, लंबक एक पद है सो बाबो रे लाम्बो बाबो लड़ाक लाम्बो बाबो, ऐसा पद बाबो बहुत लंबा बढ़ गया, जाओ लंबक नाथ चरम भूत का उद्धार हो गया। तो भूत में भगवान हो सके मनुष्य नहीं हुए, कुत्ते में भगवान हो जाए तो मनुष्य में नहीं होएगा, कुत्ते से भूत से भी मनुष्य अशुद्ध है क्या। प्रहलाद के लिए प्रथम्बे में हो गए, पिता कहता है तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद कहते हैं कहाँ नहीं है वो बताओ। वाल्मीकि से पूछा मैं रहूं कहाँ, तो भगवान कहते हैं कि महाराज आपने चट से पूछ लिया, तो मैं तो पूछता शर्माता हूँ, आप जहाँ नहीं हो वहाँ कह दो, उनमें से स्थान मैं बता दूंगा, इतनी जगह आप नहीं हो उनमें सुनकर मैं बता दूंगा। चुप हो गए भगवान, क्या कहे आप कहाँ नहीं हो बताओ, तो भगवान सब जगह है, सब में आप भगवान को देखो और पूजन करो, जबान से भी मीठा बोलो, क्रिया से भी सेवा करो, जबान से मीठा बोलो, आदर करो, सुख पहुंचाओ। केवल भगवान है, भगवान है, ऐसे बर्ताव केवल चिंतन ही नहीं, इस तरह से सेवा करो उनकी। मनोवाक काय वृत्ति के लिखा, मनोवाक मन से साक्षात भगवान है, वाणी से बड़े मीठे आदर सत्कार से, जैसे अपना पूजनीय आदमी हो वैसा, और बर्ताव सब तरह से अपनी दृष्टि से बढ़िया सेवा करो, श्रद्धा सत्कार करो, बर्ताव करो, प्यार करो, मीठे बोलो, आदर बोलो, ऐसा आप करना शुरू कर दो तो शब्द ईश्वर रूप जो ये भाई बताइए भावग्राही जनार्दन, ऐसे भाव से आप काम करो। अब आपको जो बताया ना संबंध, तो संबंध हम रखते हैं लेने के लिए, ये बंधन करने वाली है। आपने सुना है संसार को समुद्र कहते हैं, संसार समुद्र है, इसे तैरना है, मृत्यु संसार सागरात, ये मौत का समुद्र है। तो जल में आप खड़े रहकर और जल को लेने लगो यो डूब जाओगे। और ऐसे करो लड़े लगा हाथों पर फैलो तर जाओगे। इस संसार में लड़ाई लड़ा करो तो डूब जाओगे, लड़ाई लड़ा करो निहाल हो जाओगे। सुगमता पूर्वक कठिनता की जरूरत नहीं, करना पाओ करने पाओ बढ़िया ही बात है, पर सुगमता पूर्वक उसकी सेवा करो। जो संबंध आपके हैं सब संबंधियों की सेवा करना है। स्वकर्मणा तो मैं व्यर्थ भगवान है, अनेक रूप से भगवान है। जो जो संबंध है हमारा उस संबंध से उनकी सेवा करो, प्रमाण प्रकट हो जाएगा। भगवत बुद्धि रखो। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए, भूत में भगवान प्रकट हो गए, तो सब में यही बात है कि साक्षात परमात्मा है। इनकी सेवा करते हैं, इनको सुख पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं। कैसे मेरी सेवा हो? तन से, मन से, वचन से, मन से, आत्मना, वाचा, कृति, अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण करते हो मत तो अन्य आम ये भगवान कहते मैं ही हूँ। आपका जितना इंद्रियों से देखने में आता है, सुनने में आता है, सूंघने में आता है, स्पर्श करने में आता है, सूंघने में आता है, चिंतन करने में आता है, निश्चय करने में आता है, जो वृत्ति जाते हैं आम ये न तो अन्य मैं ही हूँ, मेरे से दूसरा कोई नहीं है। यदि बुद्धि आप करके देखो, शुरू कर दो अभी से ही। सब जगह ईश्वर रूप है, भयो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसो ही फल हो। भगवान भी यही था, माम प्रपद्यन्ते तांस तथा वजाम्यम। दो एक लड़ाई हुई, उसने कहा कि मैं थारे धूल भगाऊ तो वो छिड़ी थोड़ी मोल आएगा, कोई धूल भगा देगा। तू कर तो मिले तू कर, वो जी करे जी कर जुड़े, वो तू कर तो वही तू करेगा, वो आदर करेगा वही आदर करेगा। गधे को देखा है गधे वो खुदरी करे वो खुदरी करे, वो दुल्लती मारे वही दुल्लती मारे। सीधी बात है, अपना स्वभाव केवल सुख पहुंचाने के लिए। मनुष्य शरीर यही तनु कर फल विषय भाई, संसार का सुख भोगने के लिए ये शरीर नहीं है, ये शरीर सेवा करने के लिए है। भगवान को तो याद करो, सब जो भगवान है सेवा करो। आज जो ये भूख है साक्षात भगवान के चतुर्विध दो बजे धनुष वाले कुंडली वाले प्रकट हो जाए, पर सेवा करने लगो तो इतने मस्त हो जाओगे, भगवान जबरदस्ती दर्शन देंगे। सुशिक्षण के लिए जैसे भगवान जगाते हैं, वो चले वहां से देश रूप विदेश पंथ नहीं सूझा, किस पूर्व है किस पश्चिम है किस दक्षिण है, भगवान किस तरफ से आते हैं, भगवान आ गए बस चल पड़े। वो तो भगवान का चिंतन करते करते भगवान हृदय में प्रकट हो गए, बैठ गए बस। मुनि मग मा है फूल कोई बैठा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, जैसे पनस फल होता है वैसे बैठ गए। तो पनस फल क्या होता है, होता है ना कटर, कटर फल आपने देखा होगा, वो यू ऊपरी होता है सब शरीर फल के। तो मुनि के सब रोमांच हो गए, रोम खड़े हो गए, कटर के जैसा खड़े हो बैठे। तो कितनी विलक्षण बात है, भगवान भीतर में आ गए, पर वो भगवान आते हैं, भगवान भगवान करते करते चल पड़ा वो पागल हो गया, चल वहीं बैठ गया भगवान प्रकट हो गया हृदय में। तो वो देख गई तरु ओट लुक आई, वृक्ष की ओट में भगवान खड़े होकर के देखते हैं, तो देखते भगवान को आनंद आ रहा है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनके पास में आए और जगाने लगे। तो महाराज जागरण ध्यान देने तो सुख पावा, भीतर में भगवान का ध्यान हो रहा है, उतने इतने मस्त हो गए जगाने पर भी नहीं जगे। तो भगवान तो सर्व समर्थ है महाराज। भगवान ने क्या किया, कि वो जो राम रूप का चिंतन करते थे उस जगह हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, चार भुजा वाले बन गए। तो चार बजने वाले, चार मुख, चार भुजा वाले बन गए तो वे बड़े उकलाए। वो एक राम जी के रूप में रसिक थे, भक्त की भावना होती है अलग अलग, तत्व तो एक ही है, मनोविष्ट एक होता है। तो नयन उघाड़े तो सामने भगवान धनुर्धारी खड़े, राम जी लक्ष्मण जी खड़े सामने, तो साक्षात दर्शन पाए। तो भगवान चतुर्भुज रूप दिखावा बताया ना, दिखाया ही हृदय चतुर्भुज, वो राम रूप दिखावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तो भगवान छिप सकते थे, कोई रूप नहीं दिखाते, अंदर ध्यान हो जाते तो आप ही व्याकुल हो उठ जाता, परंतु भगत का भाव है, उस भाव को भगवान उल्लंघन नहीं कर सकते, तो छिप नहीं सकते, रूप बदल सकते हैं, जगाना है उसके विश्वास से। वो रूप बदला तो कला उठे, भगवान के सामने दर्शन हो गए। कहते इतना तो मन के विरुद्ध किया ना उसके, वो रूप धनुर्धारी का ध्यान कर रहे थे, उसके चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, इतना तो अपराध किया, तो साक्षात दर्शन देने के लिए, वो दर्शन नहीं, साक्षात अपना दर्शन देने के लिए। तो वो भगवान को शब्द देखता तो भगवान उस रूप से हो गए, साक्षात रूप से। ऐसे आप संसार में भगवान का रूप देकर सेवा करो, चिंतन करो, तो उस रूप में वहां ही भगवान प्रकट हो जाए, उस रूप से ही। भगवान की कमी थोड़ी है, अपनी भावना नहीं होती है। वैसे हम सुनते हैं एक शेर जी जयदयाल जी के प्रति एक आदमी ने कहा कि महाराज दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन करा दो। शेर जी ने कहा भाई दर्शन करा देने की शक्ति हमारे में नहीं, भगवान मर्जी आओ दर्शन दे सकते हैं, नहीं आप करा दो, आपका कहना भगवान टालेंगे नहीं, आप भगवत भक्त हो तो वे कहें तो दर्शन दे दें। ज्यादा हट किया तो वे बोले कि मैं बता दूं तो आप मानोगे नहीं, कि तो आपकी बात में मान लेंगे, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि आप झूठ बोलते नहीं हो। जो सेठ जी के समय में भी सेठ जी को लोग सत्यवादी स्वभाव मानते थे। हरि प्रसाद जी कहते थे गाड़ी में बैठे हुए वे सुन रहे थे, आपस में बात कर रहे हैं कि देखो सच कहता हूँ, आगे कहेंगे चेहरे यार तो झूठ नहीं बोलता, उनके जीते हुए ऐसी बात प्रसिद्धि हुई, इतने सत्यवादी थे। तो उसने कहा कि आप बताओ तो हम मान लेंगे, जब मेरा विश्वास आप नहीं मानोगे तो नहीं, आप बता दो, आप कह दो हम मान लेंगे। तो आओ इधर आओ, छाया में बैठे थे तावड़े में ले गए और कहे सूर्य जी भगवान है साक्षात, सूर्य को भगवान कहते हैं, जल चढ़ाते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, सवितुर्वरेण्यम सविता नाम सूर्य का ही है, तो ऐसा जप करते हैं विशाल है, ये तो अब सदा ही देखो जो भगवान दिखाया तो विश्वास होना चाहिए कि ये कहते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, सच्ची बात है, सच्ची बात है, पर देखा तो मानोगे नहीं, अब क्या करें, आपको तो अपना प्राइवेट भगवान चाहिए, वैसा अपना जो भी भगवान, मारा भगवान ऐसे, मारा भगवान ऐसे, वैसा हो तो आप मानोगे, हम कह रहे हैं ये भगवान है, अगर सच्ची मानो तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, सब जगह ईश्वर रूप है, अगर आपके मानने की शौक हो तो ये मान लो, अंत में कहीं ना कहीं मानोगे ही, राम रूप से, कृष्ण रूप से, विष्णु रूप से कहीं मानोगे ही, तो ये सब जगह ईश्वर रूप है, नित्य प्राप्त परमात्मा ही प्राप्त है। संतों की बातें मैंने सुनी है कि भगवान ही प्राप्त है, और कोई प्राप्त है ही नहीं, हमारे को जो मिलता है केवल भगवान ही मिलते हैं, और कोई मिलता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, कोई दूसरा मिल नहीं सकता ही नहीं दूसरा, तो भगवान ही मिलते हैं सामने। अक्रूर क्रूर के चाहिए समुद्री पंडितों में, तो अक्रूर में क्रूर बड़ा गुस्सा मिलता है, तो भगवान है संतों वाणी में आया है सतगुरु जो क्रोध ही भया, अब वो तो नृसिंह रूप जान, तो नृसिंह दर्शन भगवान है, कितना क्रोध हुआ, ऐसा क्रोध हुआ भगवान को, क्रोध हुआ तो भगवान सर्वोपरि, तो क्रोध कोई कमती थोड़ा ही होगा, सर्वोपरि क्रोध बढ़िया होती है। सब देवता डर गए, ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा माता इनको प्रसन्न करो, कहते मेरी हिम्मत नहीं होती, ऐसा रूप कभी नहीं देखा। आप भागवत तो देखो एक एक श्लोक स्तुति कर दे तो एक श्लोक सामने ठीक नहीं सकते, लक्ष्मी डर गई, सब डर गए, प्रहलाद गोदी में चला गया, प्रहलाद गोदी में चले गए, तो गोदी में लिया तो बड़े बड़े नख और हाथ एक तो नीचे ले गया, उन्हें बैठा लिया, क्या बैठा लिया ऊपर एक हाथ ले लिया ऊपर, हम चाटने लगे, पशु राजी हुए चाटे और क्या, पशु से बड़े थे, इस वास्ते एक हाथ पर तो बैठा लिया, एक हाथ सिर पर दे दिया, वो चाटना बड़ा भयंकर महाराज, लक्ष्मी जी सामने नहीं टिक सकी, देवता नहीं टिक सके, छोटा सा गया प्रहलाद, वो चाटता है हाथ में ले लिया प्रहलाद। ऐसे भगवान को आप देखो तो भगवान छिप सकते नहीं, किसके पीछे छिपे कहा छिपे बताओ, जो छिपने की चीज हो तो वो भगवान है, वही बर्फ कैसे छिपे, बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ वो बर्फ के पीछे फिरा लो, पीछे फिरा के लो बर्फ है वो, तो किसी बर्फ के पीछे लुका कर एक बर्फ पर ढला रख दो तो सामने वो भी तो बर्फ ही है, किसके पीछे छिपेगा भगवान, भगवान के ठोर नहीं मिलेगी, भगवान को जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, सामने आ जाएंगे, तो ऐसे आप देखने लग जाओ तो भगवान दूर रह सकते है, ताकत भगवान में, जब दूर रह जाए सामर्थ्य नहीं भगवान की, तो सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह है ईश्वर रूप है, इस तरह से आप देखना शुरू कर दो, आपके तो भगवान वैसे आ जाए। देखो भाई सिद्धांत की बात बता मैं, आप किसी के अनुकूल बन सकते हो, दूसरे आदमी को अपने अनुकूल बनानो ये हाथ की बात नहीं है, जब आपके लड़के को भी आप अनुकूल नहीं बना सकते तो भगवान को अपने अनुकूल कैसे बनाओगे, भगवान के अनुकूल बन जाओ, निहाल हो जाओ, ये सुगम बात है, सरल है, इसमें स्वतंत्रता है किसी प्रतंत्र है, मतलब कर्म से मन से वचन से दृष्टि से जो कुछ देख रहा है आप ही हो, अब भगवान कैसे छिपे बताओ, किसके पीछे छिपे, किसी रूप से आओ महाराज आप ही हो, तो सौम्य रूप से आवे, क्रूर रूप से आवे, ब्रह्मेंद्र के स्फुलिंग के खीरा में वही है, सूरज में भी वही है, छोटा बड़ा कहते हैं गण में वही सोना है, सब जगत में वो परमात्मा ही है, सब जगह ईश्वर रूप है, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी खुशी की बात है, अगर ये शुरू कर दें आप तो कितना बढ़िया काम है, कितने अच्छे रूप है, तो भगवान को देखो, सब जगह भगवान है उनको देखो, जो भगवान को देखता है उसके सामने संसार लुप्त हो जाता है। मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है भाई, ऐसे कोई देखेगा तो संसार छिप जाएगा, टिकेगा नहीं सामने, क्योंकि परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं, टिके कहां से, परमात्मा ही है, आप ऐसे कर उपासना करने लग जाओ, बड़े प्रेम से बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, सुख पहुंचाने की बात करो, उनके साथ ऐसा ही करके वांग मना काय वृत्ति भी, मनोवाक काय वृत्ति भी है, दोनों पाठ आए हैं भागवत एकादश कर्म में, मनोवाक काय वृत्ति, वांग मना काय वृत्ति भी, बर्ताव भी ऐसा ही करो जैसे भगवान के साथ करे, सारे के साथ में, दक्षिण में दंडोत स्वामी हुए हैं, एक नाथ जी महाराज के पास रहते थे, उनका उपदेश सुना, वो सब गए, सबको दंडवत करने लगे, पत्थरावे दंड हुए, वृक्षा दो मकान लेकर पर दंड कर दी, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता गधा दंडवत करे। ऐसे दंडवत करते देखा तो एक आदमी ने उनसे मशवरी की, गधा मरा हुआ पड़ा था, कहे भगवान है दंडो की गधा जी गया। एक नाजी की बात सुने, फटका धमका सिद्धि कर दो, जाओ यहां से मत दिखाओ, कति को बताया निकाल दिए, दुष्सम में भगवान तेरे दंड उठ गए। सीधी बात है, हम अपने मन के अनुकूल भगवान को चाहते हैं, भगवान के मन के अनुकूल हम बनना नहीं चाहते, बीमारी तो ये है। भगवान भी हमारे मन चाहा हो, भगवान रूप भी मेरे मन चाहा बनावे, थोड़ी कृपा करो भगवान के मन चाहे हो जाए हम, कितनी बढ़िया बात है। अपना कुछ भी स्वार्थ न रख करके, अभिमान न रख करके, केवल सेवा रूप से उनकी सेवा करो, भगवान मन लग जाएगा, आप करके देख लो, भगवान याद आएंगे, स्वतः चिंतन होगा आपसे, आप ही असली भजन शुरू हो जाएगा। बाधा क्या है? अपना स्वार्थ, अपना अभिमान, अपना मतलब सिद्ध करना है तो भगवान नहीं मिले, तुम तो काम ही हो, भोगी योगी हो ही नहीं, और जो हमारे लिए नहीं उनके लिए ही हम योगी हो गया। अपना कोई अभिमान नहीं, हमारी कोई आसक्ति नहीं, मेरा कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, केवल उनकी सेवा करे। परमात्मा का चिंतन छूटेगा नहीं, जबरदस्ती भगवान आ जाएंगे, ऐसी कृपा करो, थोड़ी करके देखो आप। आज ये बात बताइए, घर में भी जैसे साथ समझ लो, बाप के साथ माँ साकर भगवान है, तो सेवा करो, अपने अभिमान और स्वार्थ न छोड़ करके, फिर देखो भजन जप आप साफ होता है, चिंतन आप साफ होता है, केवल उनके अनुकूल बन जाओ। अक्रूर है क्रूर के, क्रूर से क्रूर है तो ठीक है बना। मेरा भाई के सामने सिंह आया तो वहां तो भगवान प्रहलाद के भगवान आ गए, आरती लेकर पहुंचे, आरती करते फूल माला पहनाते, जल के आरती करो, जल का छिटा लगाई देख लो पीछे चला गया। सिंह तो खा जाओ, भगवान खा जाओ क्या? सिंह मैं तो खा गया, सिंह आने के तो भगवान थे। संसार में बड़ा असर पड़ता है, हित का सेवा का भाव पड़ता है, विघ्न पड़ता है, वो बड़ी सच्ची भाव है। मैंने कई बातें सुनी है, कई बातें देखी है। छानवे सम्मत में हम तीर्थ यात्रा गए थे, 1996 सैकड़े से 4 वर्ष पहले, 2000 पहले, तो तीर्थ यात्रा गए वहां, चिदंबर की बात है, भगवान शंकर का संबंध चिदंबर हुए, ऊपर छपर उसके ऊपर मरो ही मरे जड़ी उड़ी सोना ही सोना है भगवान शंकर का, और मणि की मूर्ति है श्याम मणि, वहां दर्शन करने गए तो 300-350 हम लोग थे, स्पेशल गाड़ी थी, तो गाड़ी थी तो वो स्टेशन उतरते ही गाड़ियां थी, बैलों की गाड़ी अपने जन पर गए, मोटर थी नहीं, गए बैलगाड़ी थी, तो वह बैलगाड़ी को बंडी कहते, बंडी बंडी बंडी भी कहते, तो वे सामने आए, उन पर चढ़े, तो एक सज्जन की बात बताऊं, गाड़ी पर चढ़े यात्री, हम रेल के यात्री थे, पैदल पैदल जाओ, गाड़ी वाली गाड़ी चढ़ जाओ जाओ, सब जाते, तो वो गाड़ी वाला बैलों को लगा मारने, किसे जल्दी 1-2-3 ऐसे हो जाए तो हमारे आज पैदा हो जाए पैसे, ये जल्दी चले तो अभी जाए, फिर आ जाए, ऐसा मौका हरदम थोड़ा मिलता है, 500-700 आदमी हुए तो पैसा कमा ले, तो वो बैलों को मारने लगा, तो पीछे हमारे परिचित एक सज्जन बैठे थे गाड़ी में, उसने कहा रे मार मत इनको, इसमें तंग मत कर। वो मना ही नहीं तो पीछे पीठ पर एक मारी जोर से। गाड़ी में बैठे मुसाफिर मारी तो चुप हो गया, रीस नहीं की, जादू थोड़ी धीरे कर दी, मारना बंद कर दिया। अब कोई इस गाड़ी वालों को मार कर देखो क्या तमाशा होता है। भाव था वो भाव, उस भाव से। और भाई पहलू को क्यों तंग करता है? तो कोई बैलों को मारे आपको तो बैल को और मारेगा, तुम कौन? मेरे बैल तुमको कौन पूछने वाला? तुम और मारेगा जोर से। परंतु आपको दया बैलों पर आती है तो नहीं आती वो, उनको दया आप आ जाए बैलों के मारने वाले पर, यार ये पाप से बच जाए तो आप ठंडा हो जाएगा। वो हित अनहित तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं, तो उसके हित की दृष्टि से कहा जाए तो उसका बड़ा अच्छा असर पड़ा है, मार्ग अच्छा पड़ गया उसका। कपट से प्यार करो तो उसका बढ़िया असर नहीं पड़ता। तो इस जगह सब जगह ईश्वर रूप है, बात तो ठीक, पर आप तो लेना चाहते हैं, लेना चाहने से लेना चाहते नहीं मिलता है, लेना न चाहते उसको लड़ाता है, उसको देते हैं लोग। तो चाह ना करते हम दरिद्री होते हैं। गोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है। चाहता है देव देव, ये लखपति हो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, उसे रुपयों की चाह रहती, भूख रहती है। धनी आदमी से आप मिल लेना, मैंने सुनी होगी बात है, रोकड़ी रुपया 10,000-20,000 भी मिलते नहीं उसे घर में, लाखों करोड़ रुपया है, पर सब बाजार में अपने व्यापार में लगे हुए रहते हैं। और फिर होते अच्छे हो तो और कमाए, ब्याज में लगा देते हैं, कहीं किसी में लगा देते हैं, फैक्ट्री में लगा देते हैं, पैदा हो जाए तो पैदा की भूख बहुत ज्यादा होती है। वे आप धनी समझे हुए दरिद्री ज्यादा दरिद्री है, धनी है जितना धनी अधिक है उतना ही वो ज्यादा दरिद्री है, धन कम है वो दरिद्री कम है। जिनकी इच्छा ही नहीं वो दरिद्री है ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहनपति शाह बादशाह का बादशाह। ये चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होते बीच। कैसी बात बढ़िया है, तो सेवा करो भगवान का रूप ऐसे चिंतन करो तो वो मन का चिंतन हुआ। शरीर से सेवा करो, वस्तुओं से सेवा करो, भगवान आ गए अब तो सेवा करो। शबरी भगवान को चाहती थी फल दिए महाराज, उन फलों से भगवान इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इतने बहुत राजी हुए कि देख लक्ष्मण इतना वर्ष अपने जंगल में रहे और फल पाए, ऐसा फल मीठा नहीं मिला जैसा ये शबरी माई ने दिया है, ऐसा फल तो नहीं मिला भाई कहीं भी। सूर्य का भाव था बगलो खिलाऊंगी तो भगवान को आनंद आया। इस अंतर का तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। रामावतार में एक बार भोजन मिला भगवान को भरपेट, कृष्ण अवतार तो एक बार, अवतार भर में एक बार मिला। राम जी को तो शबरी के भोजन में तृप्ति हुई, कृष्ण भगवान को विदुर के घर। राम जी जब राजगद्दी पर विराजमान हो गए तो महाराजा जनक ने बुलाए, भेजे हमारे कुंवर साहब आते हैं, राजा साहब आएंगे बड़े ठाट बार से पधारो महाराज। तो रुना जी महाराज पधारे ससुराल, अब बोलो राजा और वो भी राजा आदर सत्कार कितना हो, दामाद अच्छा लगता ही है, धोखे में कहा होता है ना बहन के भाई ससुर जवाई, तो कितनी तैयारी करी हो, कैसे उधर किया है। तो वो दासियों ने रानियों ने खूब बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए, साधारण घर भी जमीन वास्ते पूरा जोर लगाता है तो उनके तो क्या कमी गई। अब सखियां बैठ के पास में पूछने के लगे, शास्त्र का घर है। अब पूछते हैं कि महाराज कौन सी बढ़िया मिठाई है, कौन सी घटिया, कौन सी ऐसी, सबको बताओ जवाई देवता कौन सी बढ़िया है। तो सीता जी भी बनाने में साथ में थी, कैसी सीता जी बनाई, कई दासियां बनाई, कई सुनाने जी बनाई, खूब बढ़िया बढ़िया जी उत्साह से बनाई। तो उस दासियों को पता था नहीं ये चीज सीता जी की बनाई हुई है, तो उनके मन में ये बात थी कि सीता जी की चीज की महिमा करेंगे तो कहते थे घर घर की चीज खाते हैं और विश्वास नहीं इनको, और दूजों की कहे तो कह देंगे कि मुफ्त माल खाते हैं घर की चीज नहीं स्वाद है इनको, दूसरों घर खाने वाला है, ऐसा उनके मन में विचार था। तो प्रशंसा किसकी करे, जिस भी करे उस भाई वो तो फंसा ले। इस तरह से वो सखिया बोली, जैसे उन्दाजे महाराज ने चखी, सब चखकर बोले कि महाराज कौन सी बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बताओ आपको। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई, सबसे बढ़िया बढ़िया घर उनसे गुरु गृह और प्रिय मित्रों के घर पर और ससुराल में एक एक से बढ़िया तैयारी होती है। घर में इतनी तैयारी नहीं, कौशल्यांबा देती है बड़े प्रेम से, पर अभी क्या तारीफ, रोज नहीं लाला तो रोज नहीं भोजन करता ही है, मन भरा रहता है। पर अरुंधति जी देते उनके भाव, भाई भयो को मौका, अभी पढ़ने को आए थे मौका नहीं, भयो मौका कहाँ मिलेगा। तो गुरुवाणी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, गुरुवाणी की बुद्धि में खेलते थे, गुरुवाणी को आर आता था भोजन कराने में। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन साथ साथ खेलने वाले थे, वे भी बड़े साहूकार बड़े धनी आदमी बन गए। तो उन्होंने भी रघुनाथ जी को कहा भाई हमारे घर राजा महाराज पधारे, तो उसे ले गए घरों पर। तो अरुंधति से ज्यादा उनके, अरुंधति तो आप साहब भगवान जाते, उन्होंने आप थोड़े जाते, वो दुर्लभ थे, तो उन्होंने ज्यादा आनंद आया। पर सास रहे तो कोई उम्र भर में एक बार ही काम पड़े, दो बार काम पड़े, पहले गया ही धोया ही, अब राजा महाराजा हो गए और सास से कौन जाए कौन बुलाता है। तो सबसे दुर्लभ ससुराल की बात आई, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहां पहुनाई, जहां पहुनाई जहां भोजन किया। तो भगवान रघुनाथ जी बोले कि भजन तो सब बढ़िया बड़े हैं, पर हमारे को जो ऐसा भोजन मिला वैसा विश्वास नहीं है, चकरा सब इतने बढ़िया बड़े कोई गांव मिलेगा। तो जंगल में हम रहते थे, सबरी ने भोजन कराया, वो बहुत बढ़िया था। तब तो कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी ने पाई, वैसी रुचि मधुरता भगवान को मिली नहीं। अब सेवरी सबरी की तो एक दिन उम्र भर में दर्शन ही नहीं होते, आज भोजन करे भगवान के, बैरों का भोग लगा, फल लगे, कंद मूल फल हमेशा दिए राम का आन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारम्बार बखान, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। तो जितना भगवतों को कल बताया था ना, भोजन बढ़िया कौन सा होता है, खिलाने वाले आनंद ज्यादा आवे, तो सभी को बहुत आनंद आया। मेरे हाथ से ठाकुर जी भोग लेते हैं, फल लेते हैं मेरे भोग चला। तो शिवरी के भाव के कारण से रघुनाथ जी को भोजन बहुत प्रिय लगा। तो ससुराल में मैं कह दिया भाई वैसे ही तो भोजन तैयारी है नहीं, अब सचिव क्या कहे, अपना बनाया सीता जी का बनाया हुआ, कहते वैसा मीठा नहीं है, रुचि माधुरी न पाई, जहां कहीं शबरी के फलन कहीं रुचि माधुरी न पाई। तो शबरी का भाव है भावग्रह, जनार्दन भावग्रह का है, तो भाव अपना कहीं बना लो इसमें तो आप स्वतंत्र, भगवान उस रूप से आ जाए इसमें आप स्वाधीन हो गया, इसमें स्वतंत्र हो गया कोई, हम कैसे बुला लें भगवान को, सामने उसको भगवान है साक्षात आ गए, दंडवत करो नमस्कार करो भोजन कराओ प्रस्ताव करो सबके साथ में, इतना आनंद होगा सब जगह ही भगवान ही भगवान दिखेगा। तो भक्त को भगवान के दर्शन में जो आनंद होता है वो आनंद आपको आज ही मिलेगा, दिन भर रात्रि भर उम्र भर वही भगवान के साथ खेलो, भगवान के साथ रहो, भगवान को भोजन कराओ, भगवान को मिली जाओ, कितनी विलक्षण बात है। सर्व इसमें स्वतंत्रता, और उसी रूप से दर्शन दे, इसमें हम स्वतंत्र नहीं है, हमारी बात चलती नहीं इसमें। परंतु भगवान मान कर अपने करो, ये तो बात अपने हाथ की, कहते हमारा भाव भणता नहीं, परमात्म प्रार्थना करो। नहीं तदृश्यता हम दीक्षुता अवकाश त्वी धृता सब पाम चिंत आप प्रकट हो जाओ महाराज, नहीं तदृश्यता हम दिख जाओ महाराज, दिख जाओ आप दिख जाओ, इसी रूप में भी आप दिख जाओ, प्रार्थना करो तो भगवान दिख जाए, इसी रूप से दिख जाए, किसी रूप से हो जाए। भगवान को देखने वाले के लिए ये संसार दिखना बंद हो जाता है। एक उपासक थे भगवान की उपासना करने वाले, तो एक नीम था, उस नीम टकरा गई, तो आंखों को देखो दीजिए भगवान ही दिखे, नीम दिखाई नहीं, नीम दिखाई नहीं और भगवान ही दिखे, तो संसार लुप्त हो जाता। संसार लुप्त ही है, संसार है थोड़ा ही है, कहां संसार तो बदलता है, भगवान बदलते नहीं, भगवान तो है जो क्यों रहते हैं, सब ईश्वर रूप है, तो कैसी मौज की बात है। तो भगवान को देखे से सब जगह देखने लग जाए, कितनी आनंद की बात है, कितनी प्रशंसा है, कितनी मस्ती की बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है, कितनी महत्ता की बात है, कहीं और लाना बस जलान पड़े नहीं, कुछ करना नहीं पड़े, सीधी सीधी बात है जो को तुम तो भगवान है साक्षात, उसके सामने संसार नहीं रहेगा, संसार रह ही नहीं सकता, क्योंकि संसार है ही नहीं रहेगा से। नाम धरा संसार, नाम तो बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए, जड चेतन स्थावर जंगम जंतु भूत पिशाचर ब्रह्म राक्षस राक्षस वही बन गए, वही आप बने हुए। नाम धरा संसार है तो आप ही नाम संसार धर दिया, तो भगवान का नाम संसार धरा हुआ है, संसार है नहीं। आप तो संसार को देखते हो, भगवान को देखना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं तुम जो दिखे उसको मेरे मान लो, फिर तो भगवान नहीं छिपेगा, संसार छिप जाएगा, संसार रहेगा ही नहीं। अब समझेगा भगवान को देखो संसार कहाँ रहेगा, संसार कहीं रह ही नहीं सकता, कैसी आनंद की बात है। अरे नीम की जगह भगवान दी गए, जो नीम चक्र भाग दी, भगवान है भगवान वो दिख रहे बंद हो गया, वो भगवान दिखने लग गए, उपासना करने वाले सज्जन थे उनकी बात सुनी, वहां भगवान रहते हैं भगवान ही भगवान, वो भगवान जी के सामने वो नीम तो छिप गया, भगवान आगे दिखने लग गए, नीम दिखाई नहीं, वो भगवान को देखते थे, भगवान का अपना जो इष्ट रूप है उसका चिंतन करते थे, वो ही देखने लग गए, तो देखने लग गए, अभी वहां थे थोड़े टकरेगा भी वृक्ष लगे, तो संसार नहीं रहता है उसकी दृष्टि में। ये तो उपासना की बात है, उपासना की गाढ़ अवस्था, साक्षात भगवान प्रकट हो जाए फिर तो नीम खुद ही भगवान, कंकर पत्थर ठीक रही भय हार सी वो कंकर पर जी भगवान का स्वरूप आशी हुआ सब में, सब भगवान ही दिखेंगे, भगवान है इसर जाता है, सब भगवान है, भगवान है आठ बार आनंद हरदम ही सदा जी वाली संतों के हर समय। ये आप करो तो कर सकते हो, नहीं माने तो भगवान से प्रार्थना करो, जैसे गोपी गाने गए दैत दृश्यताम दीक्षुता अवकाश त्वी धृता सवस्ताम विचिन्न दे आप दिख जाओ महाराज, आप दिख जाओ महाराज, दिख जाओ जैसे भगवान कहो ना दिख जाओ, आप ही मर जाओ जिस दिख जाओ, जिस रूप में चाहो उसे दिख जाओ, तो जो देखोगे भगवान दिखेगा, प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि तत्व से परमात्मा के सिवाय कोई चीज है नहीं, मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्तित्व धनंजय, मेरे सिवाय कोई किंचित मात्र भी है नहीं, ज्ञातवा नहीं भूजो न अन्य ज्ञातव्य अवशिष्ट, अन्य ज्ञातव्य है ही नहीं, क्यों अन्य है ही नहीं, अन्य तो कहते क्या हो, भगवान ही है जाने का, तो भगवान ही भगवान जो सब जगह भगवान को भगवान देखे, कितने आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, कितनी और कितने सुगम है। भाव बनता नहीं आपको तो भगवान न बने, तो भगवान से प्रार्थना करो, अपनी तरफ से बनाओ, न बनाओ तो भगवान से प्रार्थना करो, महाराज आप कृपा करो, हमारे तो सामर्थ्य नहीं, क्या करें, हूँ हारियो बहु भी जतन करी अतिशय प्रबल, अरे वो समझ गया तुम्हें तो हार गया महाराज, कृपा कर दे सत्य हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय, सत्य हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय, तो भगत वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए, भगवान तक सुना दे जाए वो, आप मन में करो वहां भी भगवान सुनते हैं, सर्वत्र श्रुति में सब कान है भगवान की, तो आप कान में ही बोल रहे हो भगवान सुन रहे हैं। नारायण ये